Gränslöst. Gränslöst. Gränslös eller gränslöst. Nova. Nova. Nova. Nova. Du lytter till Radio Nova. That's enough. Gränslöst. Shut up. Don't give me the big talk, give me the small talk. Oh, I love that small talk. Give me some more. Oh, I love that small talk. Give me some more. All right, go ahead. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. I dag skal du høre på meg. Mine ord din lov. Mine handlinger for deg å lære av. Alt meg, og du en del av det. Du meg, og jeg eier det. Hei, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Den spede lille spire av en innledning bør nå ha forankret seg i deg som din ledesnor. Du trenger ikke tenke. Bare gjør det som det eneste rette og riktige av deg, nemlig å lytte til denne sendingen av Grenseløst og la deg få trylle av dagens gjest, forfatteren av boken Sekter, Audhild Skoglund. Velkommen hit til vårt tempel Radio Nova. Takk skal du ha. Grunnen til at jeg inviterte deg nok jeg har fundert på lenge. Og etter en lang samtale med universets indre makker, så har jeg kommet frem til at jeg skal opprette en sekt. Grenseløst, et samfunn til og for Olaf G.s vilje, altså som da meg. Og da trenger jeg noen gode råd. Hva det første jeg bør tenke på, eller hva det første jeg må gjøre når jeg skal opprette min egen sekt? Du må i hvert fall ikke være så åpen at du sier at hensikten at alle skal følge din vilje. Du må ha en eller annen idé som gjerne at noe haster, at verden skal gå under eller noe sånt. Også et konsept, gjerne at du har kontakt med høyere makter som forteller deg et budskap som unikt for deg. Så hvis jeg da sier at universets innre makker har befalt meg til å ha kontroll over deg, så ikke det godt nok? Nei. Det tror jeg ikke du kommer så veldig langt. Det er jo kanskje i myten av det der, at bare man bestemmer seg for å ha kontroll over andre, så vil folk følge. Sånn er det jo ikke, for det går jo masse gærninger rundt på gata og forkynner et eller annet, og folk ser på dem som gærninger. Så du må ha noe som heter karisma. Okay. Noe som gjør at folk får tillit til deg. Det er ikke bare utstråling du kan bestemme deg for å ha, men du må på et eller annet vis få gjennomslag hos folk rundt deg. Ja, hvordan kan jeg gjøre det? Hvordan kan jeg få det gjennomslaget? Det er jo noe med ideer. Altså, du må gjerne appellere til noe som kjent, men litt nytt. De fleste religioner oppstår jo ut ifra en gammel religion. Og så får man en profeti eller en ny fortolkning som man mener avslører en stor sannhet som ingen andre har. Så hvis jeg sier at Jesus har befalt meg til å... Ja, jeg tenkte jo at hovedingrediensen i min sekt skulle da være sex. Sex, ja. Og med en målsetning om 1000 etterkommere. Ja. Du må jo ha en begrunnelse ved hvorfor du skal ha 1000 etterkommere. Hva de etterkommere skal gjøre for noe? Ok. Så det må jeg legge en plan på? Du må legge en plan for det. Ok. Jeg tror det blir litt... du må jo ha en del damer involvert her. Det blir litt vanskelig hvis du ikke har en strategi for hvorfor du må ha de 1000 ungene. En ting er jo da å finne et eller annet i en religion, noe som jeg kan bygge på. Mm. Men hvordan kan jeg da legge det opp? Altså, hvordan kan jeg få denne spiren til å... Ja, altså hvis man snakker om de fleste nye religioner er jo at det finnes en religiøs gruppe, altså noen innenfor den som for eksempel er misfornøyd med lederskapet, syns at det trengs noe mer, det kommer en ny profeti. Men så har du en annen gruppe som starter noe helt nytt, sånn som Scientologi for eksempel og UFO-religioner. Da bygger du veldig lite på de kjente tingene, men kommer opp med noe som er populært i samtida, som du så bygger en religion rundt. Men, ok, seks sekter da, det er jo det jeg tenker på her nå. Ja. Og det er jo, jeg kan tenke meg at de som starter det har jo kanskje bare en motivasjon ved det. De har kanskje de har vanskeligheter med å få seg seks ellers i livet, at man må finne en annen løsning på problemet. Hvordan er det sånne type sekter oppstår? det jo forskjellige grupper der da. Du har noen som har begynt ut som ganske vanlige religioner, og når folk først med, så får lederen en idé om at her skal det være gruppeseks eller friseks eller et eller annet sånt, og da man først med, og så endrer reglene seg. Og så har du sånn som en fransk ufo-gruppe som heter Raelianerne, som har en idé om at sex er noe som kan måtte bringe frem store endringer i samfunnet. Så da er de knyttet til en idé. Så de kan ha så mye sex de vil, men ikke bare lederen da. Men du har vært litt inne på det, om må det være noe religiøst aspekt som et utgangspunkt i sex, eller kan man styre unna religion? Kan man bare bygge det på? Du har jo grupper som, det spørs hva du mener med sekte, altså du har jo ideologiske grupper som på en måte kan ligne i type kraftig motivasjon for en sak og at alle jobber sammen. Hvis du tenker på sånn kollektiv livsførsel, at det er hele gruppa som bestemmer seg for at vi vil leve økologisk og i tråd med noen antimoderne idealer, så ligner jo det på mange religiøse grupper. Men da begynner jeg å lure på hvis jeg da, ok, men da er det jo veldig mye maktbegjær her. Altså det er et eller annet med, hvis, det er jo likevel en slags makt man vil ha over folk. Hvordan klarer disse her karismatiske lederne å få den makten, enten om det er sex eller hva enn det nå er slags motivasjon man har for å bygge opp det her? Det går gjerne en lang vei. Kan tenke på en gruppe som Heaven's Gate, som vi tenker at det var, de bygg kollektiv selvmord i 1997. Og der kan man tenke seg at lederen hadde en voldsom makt over medlemmene. De bodde kollektivt og var ganske isolert fra andre. Men det begynte jo i det små at han og så en dame som han startet det her sammen med, gikk rundt og prøvde å misjonere i flere år, og klarte ikke å rekruttere en eneste disippel. Så ganske mye utholdenhet må man ofte ha, okay. Og så kommer det gradvis inn regler som gjør at man blir liksom styrt mer og mer inn i gruppa og blir og fjerner seg fra samfunnet rundt. Men hvordan løsner det for dem? Ja, hvis man skal kalle kollektivt selvmord for å løsne. Nei, men altså fra den misjoneringen de prøvde i flere år og ikke fikk det til. Hva det var som på en måte gjorde at de fikk så voldsomt stor altså, makt? Altså, det var jo hele tiden medlemmer som droppet ut. Og de sendte hjem de som ikke var på en måte villige til å gå langt nok inn i religion, som ikke trodde på at endetida skulle komme med en UFO. Så dermed så var de som var igjen, veldig mange av de hadde vært der i 20 år og gradvis lært seg å styre livet med sånn ganske kraftige regler, altså sånn både når de spiste, når de sov, når de gjorde forskjellige ting, felles klær og så videre. Men så kom det også nye folk til slutt som hadde vært ute i stunden av gruppa, og noen helt nye. Så det er veldig vanskelig å si at det liksom på det punktet så går det mot at man er så inne i det at det ikke er noe vei tilbake. Så da må jeg på en måte gå ut og si at hvis ikke du har sex med meg, så går verden under. Du kan jo prøve. Ja, men hvis jeg må, altså et eller annet, jeg forstår ikke, et eller annet må man jo la seg bli lurt av. Altså det er jo, man må jo hjernevaske disse folkene. Altså, hvordan klarer man å hjernevaske mennesker så grenseløst at de på en måte rett og slett begår selvmord? For det er jo det ultimate her, egentlig, ikke det? Det er det ultimate. Altså, lenger inn i gruppa si befalingen kan du jo egentlig ikke gå, enn at du begår vold mot deg selv eller andre. Men samtidig så er begrepet hjernevask sier liksom at de er helt utenfor sin egen vilje. Og det er veldig interessant når du ser på med Heaven's Gate, så før det blir kollektivt selvmord, så la de igjen en masse avskjedsteiper fra de enkelte medlemmer på nett. Og de virker alleles ikke som de er hjernevasket, som de ikke klarer hva de gjør. Det som er greia er at de må ha blitt så overbevist om en idé, kombinasjon med det fellesskapet, det sosiale fellesskapet, og gjerne ikke ha noe de føler grunn til å returnere til i samfunnet rundt. Så du må putte sammen flere faktorer. Det finnes, det gjort masse målinger, det finnes ingenting som tyder på at man kan på en måte endre hjernen eller frata viljen til folk ved hjelp av spesielle teknikker. Men finnes det ikke noen oppskrift på det? Finns ikke noen oppskrift. Du må smøre med mye tid og tålmodighet og bruke hele livet I ganske lenge hvis du skal komme dit. Ja, for en ting jo bli to, en annen ting jo bli fire og åtte og sånn, hvis man skal doble medlemsantallet. Men hva det første kjennetegnet på at det begynner å få sånne sektlignende tendenser? Når kan jeg begynne å føle at, ok, nå begynner det å skje noe her? Nå går det ut fra at alle som leder I en gruppe, det totalt kynisk. Det... Innerst inne så man vel kynisk, man ikke det? Når man starter noe sånt. Jeg tror nok at det mye, mange som har mye ideologi oppi det også. Det relativt få religioner hvor ledelsen blir veldig rik. De fleste små grupper som bruker livet sitt på å misjonere, og som ikke sitter igjen med innmari mye jordisk gods. Hvordan kan vi her på Radio Nova da unngå å få sektlignende tendenser? Ja, det jo kanskje smart om at dere av og til omgås andre folk, og ja. Ok, da vi litt ute og kjøre, tror jeg. Nei, snakk for meg selv. Men ok, så man blir litt isolert, man blir liksom del av en gruppe, og man tør ikke helt å forlate denne gruppen. Mm. Og så ender man opp I en sånn slags, man lar seg kontrollere og styre av andre, og til slutt så merker man ikke selv at man hjernevasket. Jeg vil igjen protestere mot det hjernevasket, men du kan heller si fanatisk. Ok. At det her jo noe som etter hvert kommer innifra, og det det som viktig for at det skal skje noe dramatisk, så... Mm. Så nødt til ikke å stå noen utenfor og bare kontrollere. Du må på en måte ha inkorporert alle de her forestillingene så I deg selv at du selv tror at det det viktigste I verden. Du nevnte den her Heaven's Gate. Jeg bare lurer på, var det, det har vært en dokumentar om det, ikke det? Hvor det var lydopptak av selve den her kollektive selvmordet der de drakk gift. Var det dem, eller var det noen andre? For det... Da stod jo folk og ropte, nei, don't do it. Da snakker du jo enda lenger tilbake. Det, selve kollektive selvmord til Heaven's Gate var ikke noe lydopptak fra. Men det skjedde jo I det første og største kollektive selvmordet var I Jonestown I Guyana I 1978. Og der var det jo faktisk over 900 mennesker. En kombinasjon av selvmord og drap. Det var blant annet mange unger der, og mødrene og fedrene ga gift til de små ungene. Men kan det ikke komme noe godt ut av å starte en sekt også? Må det ende opp I tragedien? Nei, det jo nesten ingen som ender opp sånn. Det jo så ekstremt sjelden. Det finnes jo tusenvis av mer eller mindre spesielle religiøse grupper rundt omkring I Vesten. Og de aller fleste jo helt fredelige. Og selvfølgelig så kan det komme mye godt av det. Det faktisk mange som trenger sånn trygg ramme rundt livet sitt. Ja, for du nevner religiøse grupper. Når går det fra å være en sekt til å bli en religiøs gruppe? Sekt jo egentlig et begrep som religionshistorikere har mer eller mindre forkastet de siste årene, fordi at det har blitt så ladet at man tenker hjernevask, kynisk, manipulerende ledere, og man skiller på en måte ikke med, mellom de her gruppene som har begått kollektiv selvmord og helt sånn ufarlige kristne trosamfunn I Norge som bare har levd I fred I alle år, som kanskje har en tung og trist kristendom, men på ingen måte har gjort noe voldelig eller ulovlig. Men det det vel mange som kan se på kristendommen som en sekt? Hele kristendommen. Da blir jo hele begrepet helt absurd. Man pleier ofte å snakke om nye religiøse bevegelser eller bare religiøse grupper. Når det gjelder mindre, også religioner, når det gjelder de som enten veldig stor eller de som små, men veldig annerledes enn resten. Grenseløst på Radio Nova. Programmet som lar alt komme til overflaten på FM 99,3. Hey! Du nevnte litt i starten at mange, den her sekten Heaven's Gate, de på en måte sendte noen ut, for de følte at de ikke kunne bli en del av den her gruppa, for de ikke var mottakelige nok, kan jeg tenke meg. Hvor man finner de mest mottakelige menneskene? Hva er det slags type mennesker som sårbare nok til at de ville kunne la seg bli, forstå at hvis de ikke har sex med meg, så går verden under? Det handler faktisk ikke nødvendigvis om sårbarhet, men noen mennesker har lettere for å brenne veldig for en idé, eller de har veldig behov for å være en del av en gruppe. Så det vil være litt forskjellig hvordan mennesker som tiltrekkes til hvilken type religiøse retninger. Og, altså hvis du for eksempel har en kristen bakgrunn, så er det lettere at du går til en kristen gruppe som kanskje er mer ekstrem enn det du er vant til. Mens hvis du har en litt annen bakgrunn, så vil det kanskje være logisk for deg å begynne å meditere eller bli med i en buddhistisk eller hinduistisk gruppe. Så det må liksom være noe logikk for deg i utgangspunktet før du blir med. Jeg trodde frykt var det beste våpen å bruke. Du kan si at det brukes frykt. Det gjør det. Altså sånn trusler om helvete. Hvis du ikke følger våres løsning, så kommer du til å brenne i helvete. Men det er jo en god klassiker som vi har ifra, som var vanligere i statskirka også for et par ti år siden. Ja, en god metode kan ikke brukes for ofte, ikke noe å si etter det. Nei, når vi er virksom. Så det er klart at på... Men det nødte ikke å komme bort og appellere til noen som ikke har noe forestilling om Gud og himmel og helvete og komme med sånne trusler. Det biter lettest på de som har en idé om at noe sånt finnes. Hvordan kan man lettest avsløre at noen prøver å lure deg inn i en sekt? Jeg hadde som prosjekt da jeg var student, da var det veldig mye misjonering på Blindern og på Karl Johan. Så jeg ble med en del av de her jeg traff på gata for å høre hva de hadde å si. Ikke fordi at jeg hadde tenkt å melde meg inn, men for å finne ut hva er det her for noe. For at ofte så var de litt vag, og vi er i kristen gruppe, eller vi er opptatt av kjærlighet, eller noe sånt kunne de si. Og hvis du da blir med, og de ikke kan gjøre ordentlig rede for hva det egentlig er de tror, og hvem de er, og hva som er planen deres, så tror jeg man skal betakke seg. Men når er det på en måte det kan være for sent? Da var det jo egentlig bare å gå igjen. Altså det, okay. Det er ikke kjent med at folk blir kidnappet på norsk territorium, i hvert fall for å bli med i skumle grupper. Så det her med at man får trusler og folk på døra som skal skremme dem med helvete eller et annet gudsforlatt sted, det er ikke så ofte det skjer egentlig, eller? Ikke at de kommer på døra, sant? Det må i så fall være at du allerede har vært med i gruppa. Ja, det jeg mener. Ja, det hender at folk går ut og får, altså både at de møter at folk støter dem fra seg, og at de sier sånne ting til dem etterpå, at det kommer til å gå rakt til helvete. Og da må man jo, det kan jo være en brutal fase da, hvis man selv tror på det. Du var litt inne på karismatiske, at man var litt karismatisk. Er det noen andre egenskaper man bør inneha? Hva jeg bør trene på for at jeg skal få det her til? Altså det generelt er å være god sosialt og være bra til å prate for seg. Så du har jo et godt utgangspunkt med radiojobbinga da. Ok, så jeg kan bruke det radioprogrammet her til å... Ja, du får, men som sagt, du bør ikke være så ærlig som du var, okay. Sånn med utgangspunkt i hva det er du gjør. Ok, litt mer finurlig og hemmelighetsfull. Ja. Kryptisk er et bra ord. Ja. Ok, men en annen ting er jo hvordan kan man forebygge det? Altså hvordan kan foreldre som på en måte, hva kan foreldre gjøre i oppdragelsen av sine barn for at, at man som menneske kan gå inn i livet og ikke la seg lure så lett? For det handler vel om at man er litt lett lurt? Det som er interessant er at man har faktisk forsket litt på altså bakgrunn, sånn familiebakgrunn til folk som blir med i sånn veldig totalitære religiøse miljø. Ofte så kommer de fra en middelklassebakgrunn hvor foreldrene altså ikke snakker, de snakker til avkommet i stedet for å diskutere med dem. Mm. Så det å faktisk diskutere ting, være, ha en åpen dialog og oppfordre til refleksjon, gjør at man blir mer kritisk til hva man blir med på eller ikke. Har utdannelsen noen sammenheng? Altså, jo mer opplyst man jo mindre sjanse, ikke det? Nei, det er ikke noe, det er ikke noen sammenheng med om du... Det er veldig mange høyt utdannede som blir med i ganske strenge religiøse grupper. Så det er faktisk ikke noe sammenheng mellom intelligens eller utdanning, men akkurat det, den der refleksjonsprosessen i familiehjemmet kan ha noe å si. To ting. Den mest positive sekten du vet om, som på en måte er et sånt idealbilde på en, at det kan være noe, komme noe godt ut av å starte en sekt. Har du et eksempel på det? Jeg har vel ikke... tenkt, jeg selv er åpenbart helt urekrutterbar, for jeg har vært innom veldig mange. Scientologene har veldig god mat, Hare Krishna har veldig fin musikk, så jeg kunne liksom tenkt meg å blande noen sånne forskjellige elementer på beste musikken og beste maten, og katolisismen har jo veldig fine kirkebygg, så hvis du liksom fikk de tingene fra dem, så kanskje. Ok, så, men det å, du har aldri følt at du liksom ble, ja, det her hadde jeg jo egentlig lyst til å, eller var du, ja, hvordan, nei, hvorfor lot du deg ikke bli med i noen sekter selv? Nei, altså, du har vært innom så mange. For jeg har aldri vært på, jeg har ikke oppsøkt deg med det for øye at jeg var på jakt etter noe. Nei. Det er også et element her, at det er en del folk som søker etter et sånn totalsvar og en løsning i livet, og det er det mange religiøse grupper som tilbyr. Og da må du måtte være åpen for at det er sånn i verden, at ting er svart og hvitt, og det finnes en løsning og et svar på alt. Hvis du skal ta det mest illevarslende, det mest grenseløse, tragiske eksempelet på en sekt der det har gått virkelig galt. Du har nevnt det her på Papua Guinea og Heaven's Gate. Har du et annet eksempel som virkelig viser hvor galt det kan gå? Ja, du har også et eksempel fra Japan, var på 90-tallet. Det er også, det var veldig mye som skjedde på 90-tallet. Der var det en gruppe som, en blanding av buddhisme og nyreligiositet, som gikk til angrep på T-banen med gass. Og det var flere tusen mennesker som ble skadet. Ikke så fryktelig mange som døde, men det var voldsomt skremmende. Og man frykta jo selvfølgelig at andre skulle få den samme ideen. Men var det en sekt som gjorde? Det høres mer ut som en terrorangrep. Ja, men det kan du på en måte ha overlapp. De hadde helt klare religiøse ideer. Og de hadde jo eksistert en stund, og så skjedde en radikalisering. Hvor det oppstod noen intern som opponerte, det oppstod noen motgruppe, og det skjedde noen drap, og så balla det her på seg, hvor man plutselig fikk en idé om at man måtte gå til angrep på hele verden. Så det er ofte, altså du kan se at noen gang så skjer det en sånn voldelig spiral, og det skjedde der. Men det er også de som har vært sånn, av de religiøse gruppene som har gått lengst i opptred som en terrorgruppe, da. Ok, så vi beveger oss rett og slett inn i sånne fundamentalistiske tendenser som også kan være litt mer politisk enn bare ideologisk og personfokuserende. Det var nok ikke så mye politikk, altså. Man hadde en tro på at det skjedde en slags armageddon når man skulle inn i det, men du kan jo se med, også med terrororganisasjoner, at det kan være overlapping mellom politiske og religiøse mål, og at man begår terrorhandlinger begrunnet av religion og en slags idé om at verden er i ferd med å gå under, og hjemme og sette i gang en slags krig. Jeg opplevde blant annet her i, jeg tror det var i april, mars-april eller noe sånt, at det gikk noen rundt omkring på Karl Johan og mente at verden gikk under en eller annen dag i mai. Jeg prøvde å stå og se litt med avstand, liksom, se hvordan de egentlig prøvde å snakke, og hvordan de måtte prøvde å ha en dialog med de prøvde å stoppe. De virket jo på en måte som helt vanlige mennesker. Du har vært litt inne på det før, at man nødvendigvis ikke har noe med utdannelse, at man nødvendigvis er svak som person, men når det her ikke da skjer, går det ikke et lys opp for folk? Var det noen av de disiplene til Harold Camping? Jeg litt usikker på hvem det var, men det jo vel såpass mange som påstår at verden går under både det ene og det andre årstallet og datoen og så. Men likevel, så var det var faktisk også på nyhetene at det sto noen på Times Square i New York og bare ventet på at noe skulle skje, og det skjedde ingenting. Ja. Da må det jo gå et lys opp for folk at kanskje man på villspor. Det er klart det gjør det, og det her har jo vært en tradisjon innenfor høyevis av religiøse grupper å spå verdens undergang, og verden har jo faktisk bestått utrolig mange dommedags spådommer. For eksempel Jehovas vitner drev før og spådde konkrete tidspunkter for når verden skulle gå under. Og medlemmene ramlet ut i hopetall når det ikke skjedde, men så har de fortsatt tilpasset ideologien og omfortolket. Og det har jo, Harold Camping har jo nå ombestemt seg fra at verden skulle gå under i vår til at det nå skal skje 21. oktober. Så vi har veldig få dager på oss hvis vi skal tro på det. Ja, det er jo da... Da må vi skynde å få denne sendingen på lufta, for det er for sent. Hva jeg skulle si at helt til slutt, så lurer jeg bare på om du kan bare gi et sånt, som du sier, du har vært i veldig mange forskjellige typer sekter og gjort undersøkelser og, til en bok av de som du har skrevet. Har du noen tips til folk der ute som søker mot sånne sekter om hva de bør gjøre? Jeg tror vel at vi søker mot forskjellige ting, men jeg synes alltid at man skal ha rom for å tenke selv og stille kritiske spørsmål. Hvis at det blir slått veldig ned på, og man ikke har det bra, så skal man droppe den gruppa. Ja, det var det jeg gjorde når jeg gikk på søndagsskolen. Tusen takk, det var det vi rakk. Takk for at du kom hit til oss, forfatter Audhild Skoglund. Takk. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Ja, jeg får nå bare begynne å bygge opp den nødvendige infrastrukturen og organisasjonen som en følge av denne sendingen. Send meg en mail til Grenseløst etter Radio Nova i dag, hvis ikke vil det gå deg særdeles galt i livet og du dør når som helst. Anyway, straks er det studentnyheter. Olav G. takker for seg, og vi høres igjen neste uke til samme tid, hvis du sender meg en mail for all del. Hei, og nå sitter du i det. Spiller av, prøver å ta meg. Det er en ting som du skal bli. De tror at vi ikke har slitt. Hvorfor skjer som de vil ha litt. Det er en ting som du skal bli. Ner som en supernova, hold det jeg lover. Men som det lapsa i sove, alkova, så tar jeg over. Rapp til ekologen som får alle dokka åpen, og sjokka alle noen når jeg råkka kåken. Du må være toppen hvis du tror at du kan køde med det her. Kall meg en enmannsær, en hver situasjon blir prekær. Så ikke kom her, opplegget ditt stikker som ekskrementer. Du diskuterer med bruk av andre sine argumenter. Naiv som fjortisjenta, du blir fort innhenta. Alle vet jo at du aldri har vært den som representer. Du tråkka i salata, og er det noe jeg hater, er det når rekrutta trulig er elitesoldater. Jeg har konkret kvalitet som er så fet at de som trodde de kunne test, får dårlig samvittighet for en gang å ha tenkt tanken. Du tenkte i fanken, men vær så du i skuffa, må du lære å leve med stanken. Respekt.